angelo se sunce jutra to. A ti si doša kao novi dan, poželeo sam tebe da budeš samo moja draga, da ne odeš od mene nikad više ti. Predaj se snu.